brigade ya mangana ya ara amilele dunia inaomboleza ndugu dunia ina waya waya wanadamu wamepotea ndugu dunia imekwisha dunia inaomboleza ndugu dunia ina waya waya wanadamu wamepotea ndugu dunia abantu basirire ekina kikere kena abana banyasaye ono asenye njinya saa tuantire na inda ato ili kinga kie chiga se morogo baya bone rito nyare kwa batoko iwe liogiri aye ina aliko ganito ili kinga kie chiga soko saba eke otoko sense mo yoku igira igo yobu ama tewienka tole nganki nyasaye tole lara rugu tuigiria Nasema roba biyega ni mandi bono. Naba anchuaba naba tege li mando anse ase murabe. Inari koga nchuri tinga kizi ya sogo saba. To saba anga. Tata nyasai. Umana lo muiko mochen. Hoye wiba akano bona singi nchu kwa wene iri. Pia mona singi nchu yeri bagari ya vene uanchire. Yande wate lo reira mavira utuboki na utuiki ya singa kiechiga. Totegele leri ogiri yao, igoro yobu ama tebuyenka, na po igo ngakie obu ateri jianda nuku wanyoko nene, aso utori chie ama techeito, ekiaga na chie yesu wachitubu kwera. One ketua weto okorieri ama ngana ya ganya sawa ito, kwa akora angerie okuane amona intue. Okuane kurumeane pindorekana, tinyuwekana, Korende Kristo oiwekane na ororekane na wimukireli gwiguru. Enaigo sabanya saone ase nabera nyale kana ase nkirenere na akoseire na sabiri tani okwabira kwabene. Elio onkole nde kebekero kya sabu sibu abana bawo abarabe bagotegera se morogobi gamu ne mambia ade se seito. Neki nyenye kyensa ase abana bawo bategererete. Wetra asa ya tole igire lero. Ale to wonjo li kegima. Wocha si chia mate cheito. Hawego nugu tulika. Wetno kwege na wito. Obo mnye kirugu kuruvono fako mwaerio. Iki atu avoto semeleti asiteri ya Yesu Kristo. Oyoro mabari itu. Amen. Aba nchua. Aba sani vane. Niko nari kwele kinga kwe chichingi ya naenda aso kubakuwa ni na kubateri ya nga biya mono naende uwaidile na buwakira ando ya asemole. Okwele na kuwa nanga nyasawa ito bagiteile. Wali ya muabele moko boka. Na buwa higo nyasawa ito na agende ya teko togitela. Aseba ito uchikunyara kubato usieka aseri ituko. Na kubwa mono. Iko nare ko bari ganya asenkira ya bene to nyare ko bato kwegera na gotegera ali fundisho lira ali ko bwati asinga kechiga ekiagara omonene ayana araga ne to nyare ko bato ko manya asinga kechi ona ase baria vante te kolika ele ndo tara ba to kwegera ase tukoli arero nyuma ekero tuwa to kuriye wikiri ya eta tuwa kwanera amangana igoro ya abana baito abunya saa toire mne viewa tukaligere vinga kiewe nerete muna abaiboli tunyare kwa to kuriye abana baito ase chinchila chindonge nga neva babeira bagotumba kumweba nyasaye tukaligere lia tukaroranga ensemo yaitu muna abaiboli nigega neirie twegerie abana baito ase kinguru mono igoro ya oko mwanke nyasaye nabwa igo igo yoko bwata makikaye na weta nigo kovegeri ngakibaga neri batara mona nyasaye ase kinjera chions nyekero bago soka ekero bako irana ekero batimeime ekero bakorara ekero bago ikaransa ekero bagendete nonye nokoragera nga amangana ya tonye koba tuko nye koba kule na koba ege vitu kaseri tuko amangana ya igani gara hawa konya sobo gima buwago na tokalige ya vitu karoranga omu hivu liko saba hivu liko libara hawa kuegeri habana babo amangana ya kujabuata na koya korela habana hawa igama tukabo na mende kaa sobo hiko vyense yari hivu liyoka nga nonye na hawa hivu li hawa iga ama tukabo oikamente ke asobo hiko vyense na boi go tokalige ili ense mende tokaroranga valia vara angeko baba kuegeri abana ave asichinche la chobo nyasaye enge enchende vali vara ange kuegeri abana ave iga nga kiwaga neiriko muanja nyasaye tokalige ili ya tokarora egu kwego kwa niranga enga kimero oleye mo nyasaye itao te kotogoli li swali nga kajia abana balia na kwete bali igoto kaligere linga liboli yeri ndiga nyetekera yo moito onye nto kole enda na goikirania nse moja itu na bo igoto kaligere igole nse moja abana tukatebanga abana mba uwenerete banyare kova bako igwera abaiboli babo mba basa kwa bago chaya ise wose bacha enyi na singe nchago tire igoba uwenerete banyare kova bako baigwera ekiagira okonakoro gochika kweri tangani na ogochika kore neira aina watu abato okorigereria na tukarara abana bali bakwanga koigwera makulero kurwa saba iboli babo babo na bo igo bali bakwanga koigwera amakulero kurwa so ekero gokiabo nene ase ekero ke nyasaye eme chando bago chabaumera amatukamotwe tukarige tokaraniga bago kwekero barabake nigo bako nyarako bako nyore mechande yeneria ese ngejo nga bangire koigwera na tukaliere li tukarora umugano bwa bamura bali babere pita na Yohana tukara pita muna akolete kwanga koigwera na ikikia monyorete na tukaliere tukarara Yohana muna igwerete na muna nyade kwa oko menya obogima borobuya woko gokia baiboli baye na bogo goko gokia nyasaye muno mutungia ono lera abanche kenda agantunya areka batoko tokwegera nigoro ya egento tokoro kasege songo na the family sako the family sako ere ane ato agato koligere dia asobu agale na teme te koligere dia ke usinga nga kinda elese igoro ya familia sako tina kenyore tebija tina geikere tebija ko igonko ligo kagera nga iga igonto ya tuko kwanera ogu amate igoro ya omogaka no monina nogu amate gatia abana nogu amate gatia abaiboli na abana ba minto na aboli go nogu amate gatia abairi na abasani enge nchende nga family sako iga kerana alikorigi elia mangana ega abana banyasai ekero nakorire oberi nga nkirero naboreti omonene nga omonene nkiogane titokwane ose nkiogane tinkwanere ase abana bao rituko ria rero nigo nanyorete ebirengereria nomoiko okandetera nga nkwanere igoro ya family sako family sako ene ero nagani nkwanere ko nyuma ntaraye kwanera ekebungo ryita abana banyasaye kekonyara kobage gotoraniki egetabu kiomo chakano ibere ekebungo kiaye kiemerongo ibere na bine no chakano nivere ekirungo kiaye kimeongeyo na vinege kokuwa na iza. Kwa hiyo mwanaume atamwaja baba yake na mama yake, naye ataambatana naye na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Ina sentere yo omosaja na atigeise na nina nere mbanyare kwa babako buwata na mukaye na avu mbave omobere oyomo. Aba nchua na vena ave konyare kanange kebungi ya kega na agetele ile na agetele ile nkakie ndono le mungo monto vakire. Otambe ekero na rekorora nonye me ekero nkorora esukuru ekero mwalimu akwemfasaise point gete eye mina tinga ki egente kyo na kike bwate nkigane nke bwato bolito na anga kiende na boja alikonyale kananga kwa etie karamu erembali wa etie karamu ereburu wa etie rangere green kubwate kana nige mte kio kukwane niko kibwate obo litobo nene na eke mungo kiumo chaka na ibele meronge ibele na inya wana wanya sae awona wabu roso wienka awona wabu roso wienka na kia kwa nkwenye kukeiro olera kira rifundisho nkwenye kukeiro olera eke mungo nga eke mungo sacha nomo kungu ekero mosachara atiga avaivoli baye avatige pi abuata nena mokaye babo omo vero oyomo mto konyora eme chando togende na konyora asobo iko kwenza wana wanya saa igo ayana arara ave eke munge gena kira ave gego tora ama neke mungo gego toka ase matayo ikome na kianda eke mungo kiaye kia vitana kose ege tabu kia maliko ikoni ike mungo kia iliasa mapaka kianda aida na watu na aveto kwege la so kwege la kwege kwege kwege kwege kwege la wana wanya saa evi na vili mungo tuna aveto kukwane la so buwagari evi nde mbino ko evi na vili mechari tuna aveto kwege la ase igoro ye family sako igoro yobu wama tevuyenka na ata eva iga ase nilitu walenge sikuru wanyandi ya kwenye kana iko na hali kubasara lakira wale omari ike oo ekero kulika oo ekero kuali ikile oo ni alatoa kolo kie sako ekero kuali ikile sake yu oo oli ike magua se sako kuruboro oli ike hech na kuchinsa se sake yu oli ike he amini tani yu enge nchenenga husband wife yu sake yu entangani ekero kwari ikire igo na hende nari kukamio chore eo sake hende ya isiko na hende sake yu nere kero kwanye chorire yu hende ntanga nino hende esako ya kare onye chore nero nari kukamia unyare kwa kukurika avana aya ekero kwari ikire avana si sake ya kare na hende wakende lo chore sake hende ya agatatu esake ya agatatu nero naga netie oli ikenga ki avaivoli na avana wa minto esake ya agatatu oli ika avaivoli na avana wa minto bali mwanje teko lika negeane nga mwende teko lika na bali mwende esako ya kane iko nare kuwa nyoli ike esako ya kane enare kuwa nyoli ike availi na avasani waito availi na avasani waito iko wana nga senka na beba gani niki nseme chige nseme ntangani meri nga umosacha na umokungu nsemo ya kabere na avana nsemo ya agatato na avaivori waito na avana wa minto nsemo ya umoerio ya kane na avasani na availi waito na ende wetani avuo mtomu wati nseme ende se familia kone jine ki nsemo nye nda avengo kuanera tindigo kuanera chinsemo chirisa tochienka chiritu egera nitangani igoro ye chikoni igoro ye dage yani ya living room ne strong room wose factory room kari along tete kwege nilero nilero niko tete kwege ninaenda atuende ensemo ya kana se familia chinsemo inye chinene che familia ne chinsemo ya chigana atevile esake ntangani ne riyomongina no mogaka. I mean no mogaka no mogna. Husband and the wife. Yes, I mean heji and the you. When you reke sake yin tangan. Esako ya kamer, na tenre, na vana. Esako ya gadato, na tenre, na vaibo divaito, na vana vaito. Abana ba minto. Then say moya kame, na nyere kirenga, na vaidi vaito won si pi, amo na va sani vaito, para se sako ya kane. Wono, again ton take to lige the remake. Ekero tuari ge ni mwanse ivere ekebungo kia ye kia ngebere na dine nya so ito igaga te vaida senchere iga omo sata na atige ise na nyina na ekera atige ise na nyina mbabu atane banyare koma omo bere oyomo na kia kogere ase sa kiye ntanga ni abana wanya sa eri kirenga husband and the wife period. Na indo ndita yora ave mawe, na ye mweka na mukao, na ye mweko mokungu no mosacho, ni ilu mweka munga neri mwere sake yume. Ono wana ito kene kwekera wana wanya saa. Eke no mosacha no mokungu wane ire sake yume, na indo mwamato ndita yora nyare komo wocha saa senke yo. Oyo raso emote ase amate yume, ase sake yue ntanga ni, oyini watoko mote ringo okoli lege ntokini bako kanga kanyaga, trespass. Arise ito Kenya, ochika weto wa Kenya, tima ito kujinga chukwale kukwana, ogo koro kukwale kote vango nyore kane wachego, tachogo limobuwa vande, watambo kire waso ilo mochio vande, atakuwari ganetie, mega aleko kukwale kote ruanga, ekwa igao koira agosta kia sogo chika gokoro kuwa kanyaga. Na kanyaga, niko kwa liko hakuwe miyake tane, ebele kwa liko mwakuamboka, kwa liko ita chingenda wana wanya saa. Wano, ondegu ensio ratuke ase sake ye ntanga erikire husband and the wife, omo sacha na omo kungu. Omo nto ini raga meiri abu kwa liku atuwe nene mono. Na atuwa liko ire runeri anga. Kuime miyake tane vede. Why? E kia gana o chile koinivete ya wangere wangaki. Nga osoire o chile osamburire tinda kewekeke usibia. O chile mbasukano na gosoa saga neria soe. Obunire mepaka ya wande osoire otagoire chisiro ne chitoto chiavande osoile mwavande asaga neri atas asaga neri zota soa igonga montone buensi ora soe ase sake ye ntanga ni avana wanya saa omonde otu ate vanga ni yaga neri achukuli watue nene mono hatua kie yaga neri nki yako lako hidi akumogoli watua na senge ntonga osoile asataga neri go soa. Awana wanya saa leharo higa hoy mokenga ni goto erako gaya da White House haba antuwa kumbele higa ngana ole hita angani ya basikali vayi bakora ave kume na yora uvuwa tuwe kume uvuwa uvuwa masuari ngaki wachama mose karibu waeta ngoku wari waga ina mwono asenge nje ya waso ila soka gane higo soa. Mwaganeri kwa sabwe, no mwenyeme, oliyo mwagandi kweli ya babweka, nero waganeri ya laleka na hororo. Ayenyo tu waganeri kwa soa, saa yitago soa hororo. Why? Ekero wala soa hororo, no chukulivu watu akali. No weke lue, no tambo, no higa duweke tambo kerege tindi mono. Why? Nesae, igago teba higa. Nga, asentele ya iga omo sacha na omo kungu omo sacha na atige isa na nina hapa sacha morani tegerele ta morani mangana nabare so bitter times nabakoba maruro lakini inyabere kia gara bono nyasabu anjiyo so nyakwane towe nichi familia chitu hapa sacha mwes isi tuwaleta hapa sacha trensi pia situwaleta kurumasawa paka chache yonzi. Nya saa ni gago tewa higa. Nito tiga vaibo ni vaito. Nito tige taato olituwa nchete. Nito tige mamu olituwa nchete. Neke otela motige. Tonyare kova Toko vwata na nomo kungwa nyasaa toire. Naba kungwa wa nyasaa toire. Eke la tola vwata na mwana vwana vwa. Niko tola ave omu vero yomo. Na eke la tola ave omu vero yomo hawa ancho. Nerianga wono. Niko tola ave toko menya sisa keri ya ipeye emo. Na kia kwa wana wa nyasaa. Tobu ate strong room. Ntobu ati strong rooms. Ntobu ati one strong room. Wose one factory room. Production room. Eye mo. Na senge nje yu. Mwoto peyo ganiri naenda soya room weye. Paka ndanya semende ya. Kavere toiku nga nchyo manana kukuwa na aga abon. Semende ya. Kavere nchyo manana kare kukuwa na aga. Nikongale tiyo. Tuso wa mige tabu kia mariko ikomi. Mariko ni ikomi. Toibunga na yeso nene. Aye yeso. Nkio kare kukua nila. Iganya sae okubuata ni adamu na mukaye. Naende na ilo kotevanga. Asye nchereye ilo mosaje na atige ise na ngina. Babuata ni na mukaye babu mubeo yomu. Muna tuwa batigete. Tuwabuata nile na mora. Tuwabuata nile na kuambuka. Tuwabuata na kemunto. Tuwabuata nile na meri. Tuwabuata na jeni. Marietons, you can name them. Mugatiga, ava ivo divaino, ava sacha. Mukabatiga, mugatiga iso, ekero kwa waka mura, kwa voire chinyama, emekia voire, emekona ya avindire, okarolanga bono, noga nekio tuare muao, omonena kakoteriana na akore etere kuamboka. Wano kuamboko oega, nae kuamboka tegerara. Tutele kase kuambo, ayomo sacho katika hapa hivyo hivyo, isona nyoko. Kero tikete isona nyoko, ya wana wami, no kete mwere na barabo. Ya, ugatika isona nyoko, muka buwatana na kuamboka, muka rosyo enkaya ino, muka wa omo vero, yomo. Aina hapa hivyo sari taorote. Inga, ugatika isona nyoko, elio muka buwatana mukao, muka wa omo vero, yomo. Wana mari kolga ida ikomi eke mungo kia vitano na vivere. Na hende yeso na abu ati nkwa na nera te nara perira kuilole la mangana ya iga. Ago toka aseye tawa mkiumo chakana. Nga kia ago kwana. Kwa mwa. Eke mungu yata natapelenga kwa sababu hiyo. Mtu atamuaja babaye na mamaye ataambatana na mkewe. Na wawiri watakuwa mwiri mmoja. Hata wamekuwa si mwili tena, sio wawili tena, pali mwili mmoja. Asenjere yeye yonainde, omuntu napiga ise, na nina, wabuwata nina mokaye, na abu, abu babelemba na akumu mbelo yomo, kali nga babele mbele vile nainde, kore nini kwa wakave, omu mbelo yomo. Aba nabanya sama nganaye, nyetege la sobu wakari, na hindi igori mtekele vizio, na anda anchiro umu ikoke ndegu kwa igorela. Oma nga ngaki, ngaki faite la roro, eke lomu rumo sacha, nomo kungu omu mbelo yomo. Na anyo ligele, liyo alo rumo sere, no vijaburo awa nabanya sae. Asi amate ya idunga, onye ndi zitu alikuma yenge kene, omu sacha, nomo kungu, nomo mbelo yomo. Mbusele kituwaja konyora, asi kia amate chita awa nabanya sae. Eke bunge kio, kia isa amisato, kia kia anda kia magote ya baiga. Bas, halicho unganisa mungu, mwanadamu asitenganishe. Abono numu ichana wanabanya sae. Ila, ase igo, bon, ase mwa igo bon. Ekyo mwanena abuata nirie, mwanya banto tanya rakoba ogwatana na. Aina rama ngana maya wana wanya sae. Aina rama ataka tuwe gerele eronga ki family sako. Tuwarige la idia sake ntangani. Oye, tuwawe getava hana, awangina. Oye, limuachorete. Use, oye, limuachora. Nige yale kukwane la omokungu na omosaji. Uso omosaji na omokungu. Na uwe kabaka wale si sake liye ntangani. Isako ya kabili kwanya orana avana. Esako ya kate tutuwa nyora na hawa hivyo riba ito na habana bami ito. Esako ya kane tuwa nyora nga na hawa hivyo riba ito hawa anchoa na hawa sani riba ito. Pono ni kwa ntanya te mori gere di mwana renga ki. Ngoro mwama te kegima. Uwa mwivu lava anta avakoro kwa husband and the wife. Aba amate wa mipye immediate neighbors. Aba amate wa itu vange kegima ambara liyaba. Tuanyori ringa ni lobae awana. Ingiye kugera abana bayitaba na tuanjete abana bayitaba na sato ayire munebiyego ingiye kugera hatari guja baswase sakye yiga ya entanga ni babe rororo bakare gutu gutu gutu se sako ya kabere edison ne ari edison ne yenga ki o asenkele yiga omosaja na atigeise nangina Babu wata nena mukaye, babu mubero yomo, nekela babu ino mubero yomo, mbakoba babere na inde. Igonga kinda ino teba. Husband plus wife, they become one body. Lakini onyo orena, husband plus wife plus children, they will become one body plus children. Nanda kelele ikire iga, mwe igo, inga naende bone, Tego chiko soa se sa keria, nya sa itakari kukua ni ranga ki, e sa ke ntanga ni, lomo saja, na mokaye, veka, na veka, na veka, wana wanya sa. Inga na batu anche ta wana baito kianda ye ikomi, ne batu anche te kianda ye, wana baito kianda ye ikomi, obo ene wanya sa, ebole moe wocha sore, oyo motakele liyano muanchwa, nobo. We will never share with them the innermost circle. We will never. Hatutaweza kushia pamoja. Katika ile mfringo wa kwanza. Te konyari kena wanawanya sari. Why? Asenge nchunga. Omo sacha nomo kungu veka. Na wabili omo vero yomo. Na hindi nabaka neiriba nanye aseru mwejo. Nabaka neiriba nanye ase saki yu veka. Nebanga. Nkuga ni bali ngobo senia. Eba kumuga ni kumuwa si chinsi nyo kwa nisiko. Lakini mbali wanche ya montaswe. Ata ambo kai chepa kase esako ya abo. Never. Wana wanya saa. Omo ni no moronge. No liyogo tebanga mwana. Wana wane. Kimoko ndusia se iso. Omo ni no moronge. No, you are not telling me about even a mama. You don't be a water. Go in your manganaya. In the Mongol corner, no more. Oh, mommy, no, me, ya. No, you are not. Oh, what tell you about even a sanivana? Eh, about even a water, never sanivana be a man tell you. Go in your manganaya. In the Nivando, no more. No more. No No more. No more. No more. No more. No more. Ekera ko iwo mangana ko rugorwa sa abana obatenga abana bana tegerera muma denga inge na mambo nino no mebera yomo omuga ko muya no ri ekera ko tegwa mangana ko rugorwa sa baibu ni bae na bana ba mwabo ngora ba mwabo subati ba mwabo no mukungu ko reta ga ina ni ko meti mirende pa pa pa pa pa ngari ko ngo ni ko karaka mwa muti munele kondo ntoroki ikeke chome mindo na waji ba toretera omo sante muno yu No, you got in the North Iran, and we are more whatever, like in your Mangana, or there are among the other nine of the Romo Virayam. A carry killing on your Nava, Nava Sandivago, just sitting Kavate, Rana, Kiakamano, Omano, Ekasian, King, who take whatever, so calling it that, who take a one of quarret. On your side. Mosati, what anger, Ekasian, India, whatever. Ia wasani wana mbiya mwangero wa Saudi wa sendi wainu nubia ko yora mangana haya inje na umo nginone niko toro mbira yomu hawa anchwa tuizume ikere standard ya yu monto teyo ora penetrate asoe asakarumu kalia gaito esake rie ntangani hawa ana esako ya akabiri ama riko ni gako kwa naiga Avana va kovera se sako ya kabere why ke kiagera na bara va icha munevi ewa avana va mente ba koba mente nga umosaja na avana no va mente si va koba mubero yomo avana no va mente no mongina si va koba mubero yomo stini go va koba avantu va vere sina maitiko sena akuwa nge ntabu nchari ngaki no isa kore ape umoibori oyoro mugaka omuburukani amana abana mbaraba miberebere mbaraba mubera yomo ebare still there are two identity there are two different people or there are two different personalities personalities longaki nga oyino mugaka amana abana baye na omugaka okomenta abana baye mba akoba mubera yomo omongina okomenta abana baye mba akoba mubera yomo lakini omongina okomenta omugaka naliye goche sabwe yemo lakini omugaka okomenta abana eba goche babere omongina okomenta abana eba goche babere korende omugaka okomenta omongina esabu ne yemo bichibu ne rimo obono obisi obwana banyasaye this is what we call the mystery obobisi yenka nyasawo kwaniraga ekerere ga bana banya sai inki eko era kinyo mocheito inki eko era kinyo mocheito kia tando kire kia vunere ne chinde chiche chivune ke unless toke enda sobu ya wa marua yeso kama tanga yeso vono kwa ikiraga obo semi vua oto gane tiyota kwanye nyumba yeto nko uwele roji ne kero avana bago benete vana bako gira bako rakaza bako la trespass faija se rumu ya mugaka no mongina nekera ba chikira oraba ancho yamba tele ne chando ko ikebero na bina nyare kana omongina osedi yo mugaka korwa se rumu eria esa keri na bateria orikire iga ari esense yo mugaka orikire abana inse orikire mama na digo kwa mkwegeria lifundise ligase kusente ya mabana amine kande ya mabana banyasaye omongino ya maga cha kambori nga omora ayo mora liga omori abutinyi wetu ya siku sikisa nizuri pale e wate vanga omosacha no mkungu bako vere sake yu entanga ni veka ye abana kai bako vere ngine sako ya kabere na kia vana vana vere sako ya kabere na inda abana bane mbogore tienda yane ninche koigwo bororo ninche bwate mechanda yonsi pi nyara ko bango chikobwata ni uno monto ntama atia sarwete abana bane kinya machiane amanyi ngane saki barabe nai ke ko nyari kan ite na ko raiga abana babe na babe na mamumu abo ise abere ko bagataka kuwa isiko kamubona boko ni kwa kwa leweza korora yinyai abana abaiga umbona gobenga abana bambo kwa tamani ngani abana bambo kwa tinya makiane abana abikira babo kwa ime tinya kianda abana abikira haba nyoza nka iwe bororo isa cheri ndia rengo ekeron kori ya miyanda kotini eri mama yate kotini ya baraka mama yate kotini aba angina mama yate kotini kotini eri ya matene timaari mosa cheri ndia rengo ya liri ya renge si ya renge na kira nyawe kena enda jivonteli nabana sabe abana na mama tebana baba kainge ngogotebya okwa ni kwa nyasaye nuko omusaja asenchire yeiga omusaja natigese na ngina babwata na mukaje babo mubero yomo neka baba ino mubero yomo nyasaye babwata nili na bae kewa neke wikyo yekoro kwa abana na abana abwe nabwo babe kire sako ya bisiko sako ya kabere abara your immediate neighbors aba amate bawo ene yango eke nkomwa bana banyasaye makyo mwana wako wo muhamate bibiri ko ye mogo shana barabuo na ende this practical bana banyasaye ligere ligere maiso marore ngaki ekero kwa lele monto monene mwana uta watali bumba mumuro uta watali bumba Mnyawo koda watari bumba. Omuntu ola watari bumba abana banyasa, omusacho na mukao period. Nkiata wa nkipata watira lende. Ikiata abana ba abuna abamate. Abuna abamate. Igonga abana abanyina na bagaka. Abatu aibye bye bye abana. Toinyora mangana na abuna abamate baito. Lakini abamate bange kegima. Kobwa abayiboli baito na abana baito nabo munabami naba swati bami onyere go ngaba na abana mate baita bana banyasaye Bono, na kituwaka neri tu nyaya koba tuko barora. Iye toko banja. Lakini intuwa banja kerengo bara ikere babu no mustari obo. Baite gosu ase rumu ya ito, ase sako ya ito. Eke loko batika bago oche ase sako yao. Weke mechande eso ya muao. Laki yako kere nyo chie menge ya abu nekira abana banya saye. Why? Abana babu nire kinyomba kiavo. Na kibabu nire. Kamera esto kubera banje mu nyore ko ibo nege to kubera nga kiki nyumba kiti kya bunekire na nga to akikonye ekera nga kya bana ba buni be meki ya ita bana banya sa nga kya bana ba buni be jinga ki abana ba ita abara ba amate ba ita aba amate ba ka bane ke gima mara ba be ya me keron kubera to kubera no mongi no anenka Kotei umo numa te umo na nyondi kwa ruko manya. Umeta wana wanya saa tere kai embi yoto ile mna matunda. Yuma di sawa immediate neighbors. Aba tabu aba mate baitu ba ba ne kegimo. Ono anyen kebe nke kiare ngororo umo na nje kwa ra nyora ninjo mo muro umo tangi na ndo makakati. Hote na tabanga ni gokora ni sereria. Aba mura ba mata ba iga ba ja konyora ginyo ba ja ko se ba sokire ba akire. Ninge na eto ya kuiringa ni nyumba ma. Ninge na eto kutikara nae. Intu tueka tuwato mana. Na wate yumo mina lero. Enda roche. Na inge na endo kusengo shibore ngombe. Eto uwe toma. Nyero liye sandi. Nyero liye macha yu. Nyero liye sani yu. Nyero liye ento geti. Nkola liye ento geti. Intu tueka. Eki agara nengkire. Eki agara amarika. Tie kile goteva. Nga vana na onyetu babuate wa ikio ile nyumba. Kubuata abane dasa ni engima, wale nyumba. Enga kingo ikere, wako totiga muna vaivoni. Wako totiga baso, kema genda, wako kubuata na naba kungu wako mumu, vila yomu. Na kieko kela naye, munomo kungu, watike tenyoko, na iso. Na inche munomo sati, angatika mama na tata, toka achamo, toka buata na toka rosio, vila yomu. Na abana abu, ikabache magenda. Anya wako genda, still, Na kia kwa ranga higo na kia togo kwa ni ranga ni aare higo wana wa amate wa itu. Awa amate wa anye kegima. Higo na kia wana wa amate wa higa wa atago hile jinyomba kia itu. Na viku nyare kena senjere. Awa na wele ni asa obako njile muno muivoli mwaka awa hivoli bensi mwaka no mwongina. Mwaswa midi awa na awa. Kero mwaswa midi mwaba Wakodi reji skuru, bande wanyoli meremeni ya, bande wanyoli, naone jikini ni kati, majile nsele ya Amerika ase tuli. Wane ya kereba ikira igawa anchoa, na bila nyare kana senjere emeria, warangeli ya vaivoli baba wansi vaichega. Ekereba ikira igawa, ikaranse, baba menyele, vaseko warangeli ya. Na bila nyare kana senjere ego seri ya, warangeli umoibuli ya yomo. Na most cases na wana abo mwaka osabo omongi omongi natika renka omwaka vera oso omongi natika aicha omwaka atika renka nekera atika irenka omwaka oyega nigake ndete kweta chira awana wana saa ntegele famila eto kwegera omwaka oyega tiki renka nigaka renka mieka nangakiende nero kwa Na wala mwolikira mwoleri. Na wala mwolikira mwokori emberemu. Na wala mwolikiri mwondo kumurugira fine. Na wala mwokorele vionsi. Lakini mwonyo la mwangana ya wana vanyasai. Omoga kuria. No mwongi nuria. Evaro mwovira yombo. Eke wato kuma separate. Tuwabunile nyombo. Evie nyasati. Ekete wata inga senchere yiga. Omosacha na atike senangina. Wabu wata ina mwokaye. Wave umobiro yomu. Mariko ikomi, ikomi na kianda, ikomi ekabungo kia kianda yate waiga. Ekinyo sabu wata niri moto, ndevu ensi tanyara kubwa ugu wata nana. Chochote mungu ameunganisha, mtu yeyote asitenganishe. Anything that the Lord has joined together, nobody should put asunder. Aba anawanya saa, inaramana. Nesaa kariko kuwa nila. Kwa nalikire liya. Aya abana. Intumuna abana. Edi ewa. Nyasaye utakonyere tuwajire Yesu, tuikire America fine, tuikire Bongereza, tuwajire Europe, tuikire Australia. Lakini tuwarange ili mama, ochira Australia. Tuwarange ili data, ochira Europe. Tuwajire mamora Africa. Kena tuwamotigo. Ngo tuwamotigera. Nalili nitu aligera lia, tukararanga, ekero mwongi na numu gaka baramo, higo bako tuwaro buwama to buwamo, warengere liyamo, watu wabirengere vile zimo, watu waro kugina kwa wakomu, asogo sirana, na kubuwamo wana kororo kienka. Wono ya ikire gaiga, tuwabata na nile, intu wabana, tuwabata na nile, mwongi na nigare ungeresa, omugaka nigakare Marekani, wose nigakare Afrika, wono, abantaba babere, na kimoroche, obwamate bwiyamate yabo, yenka yabo, na kibarabe, omugaka tayo, oyakare nsende, omwongi na nigakare nsende, na kira nyare kane nke yetu nena abana banya saye. Hili kasiye nkongu wa bancho. Yesu agakuwa na mangana makongu. Agakuwa na mangana yoboro. Agakuwa na mangana kwe yeri ya mariga. Agote ya raiga. Kende yonsyo mwane na abuata nirie. Montonde buensyo mwane na abuata nirie. Asenjele yeneria. Na agosoro ide. Na agokile. Na agosoro ide. Na agosoro ramono. Ugondeta anyara koboko baata na na. Abana. Abana baito, ba tuatana na abana baito, ziba venet, ba penetre, ziba soase, the innermost sako. Nani ziba soase, sake, rien tangan, kera wala sora, raba, nchua. Oh, home finished. Oh, enke yi avuneki le pi. Eki arana kiera avuneki. Saitani akoya de solution is very fast. Omongre na Amerika kare, omongreka na yore Kenya ye, wono kore Kenya rende, mwoto mwosacha, na kiwaja kamenya yeka, omokungo yeka la Amerika, na umate na kia kamenya tre, oyu saita na kwa yate yirengere li. Okwe gendera, otanyo na masongo wako, urete kare, omongako jikorigeo yosho wako male ziyara, uyo mwako yomo, omongake vere, omongake dato, emiake eno, emiake ikomi, na ya kora mungu no yone. Na ya kenu yo, hapa songo baidide. Wono, saitano mwalete ya solutioni. Keni fanari ngemo ina. Umuano yo nyarebo ukina wye kenyoroga ya nara. Uwate ndoche mbiyaka ulorekana. Kono musache haka neti. Kwanyo aliga haka niko nyakuwebele leka mwgeka mwgeka mwgeka. Nga mama mbiyoka leena haka ninko. Nga kivono. No meto kono nse ino. No onde wa esike ya kongire kairende nga kinda akore. Aha, ene nkongwa ya vele nkongwa kurende bono noni nchira mpata wakongu mongino na mna kieta Amerika na ba kieta ya kantika wati maru wosengu na masongo ba ngurete wana wanya kuedu kila kabu wangu uchia matuka mange nkola aranchara no teri kwa nana uchia tala kuwancha baba wakena no nyakonda waserika kairo mongino wajikolikele mwise kwa wajikolikele wange yomu kwa kwa kena baba itaka saachu mutumba kudu Amerika ndo jembi ya koro kananda kabesan karo mfuko. Kwa nyoro kwa mbuko soile nyumba. Kira soile nyumba. Umuga kabona bana agoteli ya mangana agoja na akoge. Nduko mwakile sinio agoteli nga mkecha patikani kwa sasa. Boso agoteli nga ngakele leita. I'm too busy ya asike tembe ya mario ya roti nko iwa. Kira agoteli ni ya sinio nyerimia. Umuga na wajiko nigele li kwa ila maiso igwa la nerienze. Kwale kolera amache, kwalera amanyinga. Na umwari ya mwosaja ya terenya nafu, yese nafu, period. Why? Havana mbasoa atenyu wa moya ino. Havana mbasoa asesako ya ina wa anchua. Na vena nyare umumura umwosacho uchira Amerika, otikile umunginanka. Umungino ikile, umuraka ga ikira Amerika iga. Oligele dogeka na logoro na maate, onyore ki muamu kiyama, kiakile ki mbuna, osoele mbuna imi. Omo ngeleji koligele erie, kenyoro kiyama agote, ya denga, omo suwati, otoli omo lide na ambono. Omo sacho agende miyake etano, ikaransi, nga nero kanyete, nero tebele, toka nye, tina kiyo kara omo lide yanga nye. none kotia noya none mbolire ndi munoro moliri koikorie njera okonya wab basu watu bande baita aga ali ba motenga kai inse wawa uje mwe embere you can't control me, you know kwanya romo suba dedero ego mangana ego sari ego kwanya omoga koria musuba teoria ligamenyete no musachonde na ende bage ende ibe na tua maitar matambuka bage ende bate banga bawe ende isikoria sansa kwanya romo suba teoria onyoriro mwana oke nkeju mwana ko usiko ono wajiko kuminga kiyogo kora omwana oretirwe abana bande mbaro nkwa beta America emyaka etano emyaka ikomi nomo suwati oretirwe omwana onde kurusiko nomwana ono mweke nyoro ono koma konyoronga none kero wajiko ligeri abana wajiko waligeri liorongo abana bane naba muamu oyonigara basse kosa abana bane naba labu oyonigara umu muamuti wana bantu baboli nga bono yarenga kia muamu aiga oko tano ki oko kimabuwa obwengi abana banyasaye nkinda itokuwanera abana baitangana bavasa gotagora esakerie ntangani kamoranche abana sikaba ivoli bere besako ya ino ya kabere abana mobere sako ya ino ya kabere na aba bayivoli tobere sako ya itintangani eke otola beroro omorende noro togo soka isiko ya sako togo waliga ni umu ontoga tato kocha se sake ya iga oo kwisha enyembe ya abune kire na ende teko ile kita hiku nige kubune kwa within a very short period kiyange ende point yende esako ya gata sabana wanya saye esako ya gata toga na otu anyora aba muraba minto bare aba suwati ba minto bare na aba ibo libaito na obare aba ibo libo na gana vera ave both ikon tete kora akwanera aba ibo libo mumura na onte tete kora akwanera Iga iga abai boli baito no bara abana banya sae. Aba muro abai boli abai sa moyo bari na abana ba minto mbaro. Kwa ma konyora ni gobare sa sako ya gata. Ba tambuke sako ya kabiri. Kwa ka ma ma konyora ba tambuke ya la biabo na ma goka pa ke sa ke rien tangani. Ah, chon. Nkia ka mano wato le tera. Mukungu kio konyo metera. Nkio ta ha konyo mero musuati o chita skur. Nkyo ta kori yo mokungo likire nkyo ta kori yo mokungo mobali nkyo ta kori yo mokungo manyere omonet nkye ke bona wa koletera no ne ke ramba uti kera isa go tabuya nki kera nge ko ile bondo tani kwa ma konyora omomi no mawo ja chani ona nkai nka ngatora ki ngatora mauwa ngatora chae ngatora kawa nge yani nka chandeka ngagoso amigo mwana one erino nyaka bago konkonya nkeke kwande etera nsenkeye mudo kyo kwareta otamazi none nogo mudo kyo kwareta hazi kwa makonyor nkwa kwando tanchu musuwa tori ikire oyun oyun ina choni okwana mangana aya umuga kaitero jikorige erenda nga choni ya mushangi na kibono ya nyale kananka yabene ya angwa soma ya kwa ya kondete menji umwano uwembe umonto someto uwata maali kegima ya wago tachega na atanga menji umwano one uu na reta na uimukamu murone wano ngeto kika wazi kondete umonto ya na one niluwe na kama ato kori ikagose John John ya yose ya kira wa ikira yeso John yo yeso ya kwa te mama mbiya abana wa minto mbiya tata mbiya asa yonzi mwa kuwanire kwe nyura mangana ala oyu na inche no mwabira wa yomu nere nyasaye ambuata nire nere na hende nyasaye olire chile chiyako tewa higa oya atubuata nire muna ambuata nire na kuambu koyu na wanyamu moroche nga tali kala leka na kienia asebo siwe ino na wanyamu moroche nga takari mwono urugo sila kari mwono etu na wanyamu moroche nga takari mwabiri kwa sila kari mwotande kamura anje one ramone na ngere nti wona mone na kare gatebo diga gatebo ni kya wata ni monto de tagi tanga tagi tagi ata nana abaiboli abaiboli abaiboli aba moikaransire moikaransa mwate bango mwana one igonde etanyo mu muswati oleiga omwana one igonde etanyo mu musaki oleiga inyora mangana aya ikinya saa buataniria toge tanga to atanana na gosoroi onyo kone ti onyo rogo seseniwa okwe na masikani onya rekwa otinde kumune suja na gosoroi sikogo chora ku mwanu naenda sikogo chora nyasaa kolire asovu magwo mwanu karebo ringa ki ama subati mbarenga barengo batigeto mu muro nyasaa ja ko mumira no mwanu yuba igwana ne ko paka bache koro sienka obono obobisi amalika otenga obono obobisi bwenka obobisi bwenyomo ona ayo moibori gendo kware gokora ona tokale tete ko tinde kumune punda muna tigere ona tokale tete ko tie korare ra emao kora anke siko obochori bu mwanu omumura akorire ose obochori bu mwanu enyaruka yao ya akorire Biliyo noche bare neire, onyako bakokoba semi, asoko bakonya, kwa lache nka ya abo. Yari ngobo ya omobo, asoko bakagora, abana wanyasai. Enka, etu ate abanga, abaibo liko bare sako ya agata. Esake ya agata, toka mora anje, you keep off, korua se sake, rien sangani. Why? Iki agera? Eke wala anyole nga guatambo kiri omu nuu omu utande kujia sesa keria. Na magura ama tande kujia sesa keria entanga ni mkore tole mechando. Na muno alete mechando, igoni yeko ligerete ya wana wanya sari. Ama angina vange mbara alote kukua makweri para atinde kumuna chipunda. Ose chitigere. Ama baka mbara alote kukua para atinde kumuna chitigere. Nona masabata akoleru. Esa babu nere liye. Eki agera ngambe choget. Mbachie tiko sika ogo chora kumwano umumura osu kumwano nyaruka chore. Ngabono. Ngachona ya nyaraka na ukanyomu kuduye nkie liye ntaka. You know? Ikina kia bandane bago ya ndabali gire. Adino nga unyarela kwa kaikuwari usiti umu nyaruka wano umumura. Wabadaba antaba taka mungu kumia. Ono rende, ona matanga, ningendo wonga nanje nage ando omune korera. Alibona, nongkero wongkero onda ikaranse. Ebi mtu vitago konya wana wanya saa. Kero wongkero wala ikaranse, to ikaranse, nonya ninse. Asa wande wa ikaranse. Nelasu mwe weke rogo. Onya wanda wanya saa wabangira ni obabu wata nili. Tika wali obo omobu wabo, tika wali obo relebu wabo, omo nene ya kubwa igole nishiri tukaseri tuko. Wakoretera abachokoro abachokoro abana agutindeke abachokoro abana morabemo barabwa wakoretere sabuni abachokoro kokochiko bakwani bakugoreresa ati bakugorereko bakugorereka misi bakugorerera anchu bakugorerera eso bana banya sai obwamate bwenka kamoranche obwamate bwenka abayibori keep off korwa sabana bayina lakini wako mwawa semia, novo, choni yone. Na ke muntu wane kwa semeri yone, yuna habana bani. Esi ya abeide nkongu. Kupo kima na bobo robo kongu yendio. Pone kendo tuwale kwa batemu na habaibuli bainu. Mkelinga ki, baba meri yone. Musacha, ya alikuwe wa maskani. Oino mwongu na kotelio kwa semi. Oga senyo mwana oye muga choni oye aba sacha gonzi pi ehare ko ewo maskani yabo umuntu no moronge umuntu no yeso umuntu no kando nya sahe aba sacha mbare ko tenene rumuna ba so kongo mukungu tare ko tenene bosi mu sasa cho aso ko muongora wana mwana one me mwa maskani aye naende murugire ndage na ko bwa mono baba ege buru ege bagora konye mogongora konye Eke bago erinde ndagere toke mongera abachoko. Naende nke natuwa kwa tine numuga koego tatu omino bono. Nchila bomo sigete na yana baan sigete. Na baan geta masikani munu muga kabienka. Naende kene kemundu wajikoligile limedi wajikoligile wanga. Mongino numuga kona bai bai wana ina. E kene na wabamenyete saki erie ntangani. Nke umuise koyo rocha ase kubakorele nkei. Inki oroche umuise kwa ati gochi la nechi inkasu yogo itueka chinko mogeka, ute kutaka gole inka ye choget. Lakini onyo renga nayo kwa ndakwa mbakele kasame. kamana kareta ugabu kutiamba teri mukamu munana arete ugabu tani ukori yele liga rosene kibuti vela karen akinga akinga akinga naende kabato mudu momo pa amari yogiri yoko koko koko kwa kare kwa umano isa mepe umano yu oja wakumi oja kwenye nyora nago sikenga mako biyarore tayo kwa mamine jesaka meki ekiara barero na bagoncho kegoro oteri nga yoro mokungu kwa arete tuku nana arete mkiora antei mokungu saa nige sakane bos bakwanire abana banya saa bakaba murafa akora amabanga na biara nye bisagane bakwanira mwana makongo abana banya saa amakongo komo mino yokora muri ngana litwa ni mune riga ari we chakire na sinya injo kwata mbokire ko rwase sako ya upake za keri entangani echoke akore echoke Nore muno mukamu murara akoro ara akorageri. Nore muno ara akorende. Nore muno agokwegena nesia. Nore muno ara akoma sikani. Nore muno abacho ko bagote nyumba mwao. Nore kere mbo muno abacho ko bagote bagote nga baba. Tomugano okare na ka. Tokanera mirano ya kale na kale. Nabe ko nyare kan abacho ko bagote. Lakini gachiyo shwa ko muongora. Abana banya sai. Tokoro la mocho koro, tokoro yukolete nona amache, tokoro nono uchiretinga, tokoro nono usiveri chianga, tokoro nono yogo tuma, none kebiditi. Isokoro. Umogaka. Demiomo, samiomo muru wa motari na wono ya omete kwa vedo monto monene, Nande watuwa ya responsibility. Bono nte tole nge liyo sobu wakale. Umayengo mokungu kwa retile. Kulango ila matukabe lata to. Kwakaro mwana nse. Uwako mwana nse. Umwana wikana nde skuru. Wikara agere. Wiko mwale chianga. Wiko mwagachele. Wiko ligye mwale mo. Asa hoja kumuatila kumuagachela. Bono nte tole nge liyo sobu wakale muna. Kanyo kore nge liyo enye. Bono nte tole nge liyo sandi. Iko nte tole kore higa. Ugole ngoko. Ugole mbori. Ugole mori. Kuruwarono, eto nja kukore vi intelito nja komente kabile. Ekiya era abana wana bache bache chien, niko konyoro nga, umuga kolmuna koeta wosemia, na kobeje toge karakari, okabo monto korigia, asenche ya morongo korigiri ya familia. Unero mugaka, ura nyore nga nabu wata bache koro, bako morete de sukari. Nabu wata bache koro, bako moragiri nga sokoro. Nabu wata bache koro, bako ra moteri nga lero, etu wachira sokoro, ura tuembe gano ya kare. Niko konyora abana abayiga bagote banga njende kana mwasokoro na tagoje mwasokoro onyetambura atie suti arete ile sokoro yaye tagoje mwasokoro onyetambura atie agasati arete ile sokoro yaye tagoje ororonye gasiringi sano kaiyo agoje korete no asi sokoro abagaka Kamuari wancha, mosemi avana vaino, dika moko watagora na kwa discourage. Eki ageranga, ekero moko wa discourage, kusiku moko watagora, niko moko wende kwa tuta kegima, na bala batu alo wancha, ni volibu alo kwa rega tia, vaibu dina avana, huwa kenda, huwa sira, kwa nyoromo mulao, tisa iti ni, kwa menye ridoreti, umo inakare kisi. Umo waka ni wakare, wakake na wakare, wakare mosongo, Omo muloka eridore. Noba meyete. Noba akoli wa morere buwabo. Noba akoli wa buye buwabo. Aye no mo ngina. Niko mora mwenyete isi inka. Mumuna chingi ti chiyoro sana. Moko la adelevi chancheve. Aba antara wakare kora. Paka chisesi chia uji kora le chiko toru. Asenye nji yati. Mute choge te. Mugatambuka esako ye ino. Mugatambuka esako ya wa. Paka muachile kwa chigie familie. Yerinya sabu ata nirie. Ya saa wetu wakala wate wanga ki, eki abuata niri kamoranche, eki abuata niri ondeta agetanga. Wano piyange ene nsele moyo mosuwati. Omosuwati yoyo nyomilu wate asenkeye. Aiga wana kwa mboka kwa yeti du buo mete. Omosuwati yoyo mpita koro. Wana ke kwa yeti buo mete ya, kwa kila so omosuwati yoyo pita, omosuwati yoyo yoyo pita. Nchoga ne hiyo kore. Yetabu kia meta saburi, emerongene na isano, eke bungo kia ye, kia igeikumi. Saburi, emerongene na isano, eke bungo kia ye gei komi tigango toiwe na yenga ayo moise koyo koro kukwamboka kwa rusiwe seino kwa leti ruo wande ono na kiyogo na ilio nyare kama kwa komenya afi enke kwa leti rue na kiego kuana meronge tano meronge nene isano saburi eke bungo kia ye gei komi ya wakuana iga sikia binti utasana utele sikio lako uwasahau watu wako na nyumba ya baba yako niategera ayo mwana wamenyaruka wabigererie oigora amaisi amatao otegerere oiwe toba onyare ko bagokobeba abanto benyumba yao naende tiganyire orere sikia koma binti koma uwatasame utasame koma utege sikio lako uwasahau watu wako na nyumba ya baba yako aina wenyasae itaokuwa na wana wanyasae iganga kimono ayo mwana onenyaruka ligereria imonte ya tu igora matao tegele loiwe nga oba abanto benyu mba yao nyebebe abanto benyu mba yao nenyu mba ya iso obebe abanchwa igano ime chandere menene mono kikima wana wanyasai ime chandere ya achira sobo ikobu ya nserero abanto okonyoro monto nyuo mirwe ochira wande ekera achira ororo omanya kogenda obrero rani tukerimo ama tukabele omotenyo yomo omwako yomo emiake ebere da ikira ororo abanchwa omanya gote omanya tenga seito ntuare gokora iga seito tuare gokora iga namba ya kabele omanya gote bana bono nchio mwaya tiyo nkubuatia mafundisho muna nye gele tiyuko ruseito na kende yonsi ata ketego kora tarikubuoli mantumumo chiyo ya saa nyomwa nika akubuoli ya mawaita rusoba ya saa ruete umako nyorogo ikamorode nga tatante hezi nga yore wiyaso nga niko runka toke ndate chiko menye sao ni ekia yore ndoje nga nyokoyo iga ntuko niko iwana komo wana se nona bana ba minonto liko iwana wana se nje tuta liko iwana na barabuwa tigato gende sejiko menye town wanyarumu sati uchakile kuringe visero kakombo ile gati kukukuku kaimo ukare kwati mose ngalaga ya wele moro mose wano kia wele tenga tuta alikino wengu chie town ya ila my sister na wala tatume jibe sakuru amerika tuwa watu wakane nyomba tuwara wasie biyasara wat umumulobo wadigwa oge ndo kombo etu ukamaega waigole etu ukabochio ekela waigole etu ukabochio e biyasara diage nda komenteka kila satiaru amerika kila satiaru ongeresa kila satiaru australia kila satiaru yoka usi ekela satiaru ikila ororo umosuba hati oyo onyorona chinguru wabu wate omontago tegelera nika wotegele umu kuu abante korusoa umu korusoa wari boiboru wae kumutumele wale jivesa vamo pangele tuka vamo vekele dhali vamo korele kemeke vamo korele megondo vamo korele kemeke abana vanya sai umosache onacha kuwa neke lago kuwa na odenga kira kiri kiri afawes kubuwa tinse mosobo kimo nchibono obuate ya iga nchurate ya watu nayo obuate nchi obuate musate wate watenge kene yeti mbuate ya baene ikiagera etu ukeye musu watu mwago waka na chile sakuru amerika etu ukeye ya muna roche iga erenti iga musu watu mwago utu waka nilaga naone ndaga rankori musu watu mwago naone kia nganko beka musu watu mwago wana nchi yari nchi mbuate umako watenga mbare yango chianga kwa ngurei aloo jikubala kwa nyayanga teyo ono nkio kukora ee ito kile oso kio muni oso kio gali Kwanyo musaja ni koko iyo korige okon korige ya mangana kwanyo ora tobuga tikende kwa kira kiri bono kwa te banga tiyanta ga renyu were ni na no kwa te ga renyu were ni sa bana banya sa kwanyo ora ko komenyero bogi mo bokon o musuma ti ole ikira sa ma te banga lero esto ki ane na jikuni ekor mo ba ko sa mari ndi ko sa na arobi musuma ti ole ne lari kya banga obera wetuka yana na Nairobi uchukwaye vizo vya dame tukuru Amerika ekela kwa yana Nairobi ele wako yana komo asa korara eki ako kora you don't know even you know so what kubu wati foi oko mbori leo de nako ita ika isano nganye kwenye mbavu na minyo oko nganyo ligia saka saka nero kubuko liki anga kiao nji angani kona wate kubuko sine metumba na nida wana wanya saye mukaje ndikorigele eria nakiyalo kanobo soku ntembo koriyesa kasagane kyanga kyana okiraigo bono mukunguni yako gende munaiwete omoikira omoterina leo nikatwabwate ediasara fora kanenda kromena na manyaria fara sentikora diskasi ngadwa koreni asara mukaje we iwerda na tengo okay okay omonginona okay okay enke yunero abana banya sai nainu kararenge enke yune yinero mari konga tiate ayo moise ka onem tegerere odigere diga ibora mato anya kwanyo mirwe abu asi kwanyo mira ogendo oibera mangana are enke yu ko kodi ko iwero boro gibora kodi ko iwero boibi no ibi amto biwera kodi ko iwera soko barara magochaya abantu no iwera somo nene iwera somo na bana banya sa na ba mi na ba kama tete ko okonya ba tani ni endi yango okonya mole lakini manyaiga ni watoe machoni ona se sa keria ya na otore ele mutakare na otoramo onde ka penetrate ya bana banya sa ati ko ko tawora ko ruwa so e sa keria entanga that's what I'm trying to say aina longe ndo ko kwana bana banya sa ayo meiteke Atmaja atishara aveta chiri. Atmaja atinyokara aveta chiri yogo kumia. Oaki kishe, so basa kubo aligania, mpaka vache goso ase sako ya ino, eie sake ya amogo sanga na mutacho, never, don't do that. Keromura wa anchele wa ikirame, nilora alele, mechanda nigele wa nyore, enke yera vuneke, neko vuneka, teriko vuneka, teriko nyore koroveka, na teko voka. Abana banya sai ikimono tuara wa tebu tokora abana banya sai nyaso ite yondala mtebinete ikenyanga ekia mwata niri mwonsonde mwensi ini kiriuti nga baibu ibara bari bako ibonete ba wata nana anya wata wetaka sacha kenye mune nyundo osebu te mune nusu oine abanya sawa akotorelete mwateni na mama oine arumu gakone bwenkoro oyale naki ntayando sipi komu ga konero motige ntayi mangana no sipi komu nenero motige eje anto wone na sege pan ntayi wona ine asitinge la chon ono mongi none ri wariane kinya machiane no ono muga kone timba ruchiane dani ekero mora ikire ga bwe eba ati weta amaidi bati wota amaidi bata bana ah kasi ni gati aiga hao ulikosea ulitupa mbao manyantu wabuwate nyondiku wale wata tayenga nukane tiko nyoma kangitu wawote wakolepe umusese ane ukuliye na wata tayenga ni umu chinga busa nina kifo kiboko aha ni kumari hivi voka siki kasi ni kiao patitabi yeke voka sole abairi mutare ko keep off kuruwa sisa kiri ntangani ekaromura keep off abantu abayiga igora nyore nyasaye okubasisini kironte tebo kore rense me yaba na manyasa irinde onyore kinga tinga so kolenge ya mangana ara kalenga wa soire na kubuna nyumba ya abandi ono ndele to ayemuno moiri ayemuno mosani ronde to so mamo na inji ke tarje ko kubetali emerongi tano ekebungo kiaye kia ikumi na kianda metali emerongi tano ekebungo kiaye ya ikumi na kianda ngego kwa na iga umekiachia kinywa chako kinene mabaya na ulimi wako watunga hila hiyo watigire mwenye wao onyara kwa mwenye kona ya ramadhi naona mime duwa wao waroshi liyo mungaini redia umekana kumusengenya ndugu yako waikana ansire na kumusengenya uyo mino na mwana wa memu wa mama yako umemzingisia no mwana onyokomile kwa mwe kila ila mangana yo bolimo ndivyo anavyofanya nami ninanyamaza na mwana nje nkolie dinga na baba kwa ni gonkolie na ndivi gonkirete unadani ya kuwa mimi ni kama wewe walakini nitakukemea niko kabi ngoko nyaka ikaransa na kwenye kwa chenja abantu na bona ijo kaetende kore niko liyo nkweta maisonga koligere lia niko nkweta maisonga koligere lia na senge nche yo niko nkweta chingaki eki ala buwango wa ninda toko nyere kibunga kike nike marote wanga nita ya panga hayo mbele ya macho ya ajua kunya kobekera labante bitine nyo na kobekera botabo na kinyomba cyabantu bande amangana ajua yo naje ni kunya bekera se amate yao ekere yo eryoki ya faramu haya nyinyi mnao msahau Mungu nisije nikawararueni asipatikane mwenye kuwaponya onye nara ajogo ikaransa umusani yone inuwa basani onye ukarego ikaransa kuchiko soya sesa keye ntangani kuri yobu nge ineriria koreta mangana yobu kora kunya kuchenchana kunya kuyanedi nera kunya kukora ya naria amangana yobu limata iyo kubeke lelaba antu omwane na watebe nga niga ikaransa te na niga ategerete na baruti wango iga ajua wakwana agene siye family getu kwa ya veta adibuo na anda hata ya munga ata kurarua na wala hata utapata uponyachi utapona hawana wanya sari pono jitina ya nini jameni mbona uweza kumzengenya mwenzio mbona uweza kumuingilia mwenzako katika nyumba yake mbona yenge asenki na kibona urave wanya kubune nyumba kinyumba kiabantu ayomo sani ayomo ongina ayomo gaka ayaba abana inuaba mura inuaba iseke ngo ikariri mura soya soko nya kubuna kinyumba kiabande eni umbele nya saa chore piyo kaka jebuye kensemo agateva nga senchele yeiga choni na meri mbabu wata ne mbabu umu vero yomo na aje muna na mbabu wata niriga onde taba atana na aye nkiye kogera oku watana na kinyumba eki mama nkiye kogera oku watana na nyumba ya abande tata nkiye kogera oku watana na nyumba ya abande why kindu kuchiane why are you interfering to break nyumba yo ya abande basuwa hati vami nkiyo kare kukwike la higa mune kamati oitie kamati yosoe nyumbe karo seri endage na oragire na masikani hako kwa bako linye gali kogende oke venga kamati yane nengia anye kwaicha kwanya ore kwaicha nga kie kiangasi tabu hati enyeni ekinchisa inoji kwa motena kie chiyo na kote venga tito nintere kakie kentaa kolete tindo zingo enu mkungu aletete na enu mkungu remember na enu nubando kare abana banya saa totale kolenda tuigwere merobelio nene paka nyasawa ito muna anyevekile abana mbata na abaibori babo abaibori mbata na abana Aba hili mba hata nana vai abantu kuruwa chichi nyumba kiyabo. Kwa hivyo kwa kwa hivyo na wanya sae. Na negeni na kwa semeria kiamate cheito. Niko kila hivyo kiamate kinkeranu. Kiamate chivu watu wanjani. Kiamate chivu watu nijianda. Kiamate chivu watu na marewe. Kiamate chivu watu avomo. Kiamate abana wako kina kurume ya ito. Wabu watu tiyentu sambo. Wabu watu tumu weka nomi ya. Naende kerera alengu mongi na wakure nigora atinde kumune suja nigoko atinde kumune rule ekiagara we chogete ekiagara kwa mumari nyasaye ekiagara kwa alekorua bosemi obuja boku agacha talibu obutagora omuga kekerora akwe abante abange nigobara icha matanga ao banya alekoba bakorera na kuyiria magomba abo atenge kiyobo semia kwa alekoba okorua ekerore moyo Tawo kwa hizo tika bantu wala kore meke nyoro kia hawa gende ete kusimeka eke loo okwese, ore inse, oge nyeto tinde kwe, hawa hante nika wala gende ete kore la, hawa hante bantu wala gende kwa waka na korage na gochenga. Asenye nje kwa bata hante ta feke nyoro. No! Da kwe, eke nyore ke imake umata, gete venga tuwasie kirembe le moyonsi pi, asenye nje yobu ya uwe muntu. Paka tuwa mweniri, nigatora mweni na masikani. Asenye njoo kuruku ya wana wanya saa. Henda saa itata kwenye, abana wajinye roka mwa nyomirwe. Tako wena naenda kwenye kwa waka jisi ingo jisee inonga, otara agorobo lembo, iso kora abori, nyako kora abori, mungu leo mino kora abori, naenda karoko mabori, kwa baterie nga, kiwanta ya temondi kediyo kwa moga abuwa abuwa na sento, kwa manyeke nga wana na ugeenda ororo, Na tembo mna wakore vya wakora, umosaji wa jiko ima kio motu waro, nikako moteri nga soki njira, umorako na jiko kona nga kingo soka, kwa mbora njeri tika azimiteo, kia mwaya liye metego, kia mwambo kia, wambo kwa uche kenyoro kia avo, okole ra. Iki ara kole seno ndete yorago kune. Awana wanya saa. Seek wisdom, kuruwa sawa ntuwanya saa. Aba ibori ya karamura abori wa vosemi na aba anabaino. Karua vosemi voko wabuata ni amo. Taribu voko wabuato. Taribu voko wata nana. Kaba teranga wano wajira Amerika. Mutati okuansa ya aromo taka. Forget about him. No. No. Amerika agati ni higo ronya saye muajira mwanya saye. Mukwa ni wama kwa teranga konyore sisi ni Amerika. It is like kugendo nya saye. Yes. Na yo manyete wa higo. Aba yeso mbali kore orobo citizen wa Amerika aba kore orobo citizen wa igoro eke orobo citizen wa igoro wako menye kare na kare Amerika gangwa kore nse mune mbune okwe wikiaria wuna matukavere aba antubago toroke wako tiki wikiaria tuwarogo semeri no kogokanga ki we are heavenly citizen etu waje kwa wana umbo wako mwanele kubu wakwewa wakere na kuya kekerege na kuyanda acha Nwabono teiki la Amerika, niko tole heaven, heaven where? Which heaven are we? Heaven ya ito nyonyo saa. Ase tole amene kare na kare. Asa makweri ataze, aso mururubo taze, aso kuchago taze, aso kwe umi go taze, aso kuruwa go taba abana wanyo saa. Abuna okira yomu ito abu ato waseme niko soa. Lakini iga, mbara inga tuwe ikile ga iga, tuanyole more problems and frustrations, Even than when you are back home Kenya. Abantu abange tuwarori. Abantu abange maachile gai gane chifamili kiyabo. They are going back without family. Uchora atari Amerika wana wana wanya saa. Abantu bagai chumune familia. They are broken. They are broken. They are disaggregated. The family has been disaggregated. Bono, it is. Uchora atari yomont. Tari yomont. Wanga ki, I know Jesus. Nimo maithi Yesu Kristo. Oye mwenye na miye familia, niya rengo na kolerobo tukuna umo basonga, oh yes, daki, take care of my family. Oh my God, take care of my family. Ndende, onde ndende miye familia anekare Kenya. Itu kasari ituko. Abana mna bobo kia, yama kumoka kwa yende school, omo nene gaki, take care of them. Omo mna wakare kumoka kwa yende, kwa yende mbongo ndare kwa yende, kwa yende kwa kasi, yende ala mbongo kwa harinka. Omo nene nyasa one, take care of that family. naije naonda ila nduanelele nduzelia vivawatea vinge nduzelia matemua mange kebuwata ni aso kwegena toba amo vivo elima wana wanyasaa nasaa kia atoponye atoseseni ayatua veto kwa ligereli saa kisa mbora anjaa vana timua saa ase saa kentangani ava ivoli timua kia saa kentangani ava hili saa kitu avasa yonaba saani timua kia saa kentangani tigie familie nyasaa avuata mili elevye kwa mwenyene anyare kwa woko kendele kwenye sesenye na kwenye obo sani elevye kwa muna araro ekiaya kwa mwenyene avuata mili kwa saa tuvuata mili naende ngotu arobo ngaini nobo sesen nobo senya na kitoko nyara kwa toko menya kasaba seseni naende avakonye ekiata kendele kwegele mwana ayo enka erinda anyare kwa wako toreta ange kegima tora setua uwereile tosaba maavera omonene naenda akore marekebisho ase obogima bwaiki amate kyeito kigende koba kindonge kiko mogoke na kumubaka bitu ka ase bituko nkio bebo Yesu Kristo ara omoboria amen. Amang ana maya kengi ma chinga ki chapono ma beso pano ma wabo yo mento morande yo venari si chita ki vera kurpano ko torembe e si mito ko rana se beo 90 si de dia maya te chinga ki chapono ma beso pano ma waba ndara chi ko rana saban tuba minto morande na wanare ko rana sororu saba rinde to kore e ke pinde kyo wa ninga nto sabe ta tanya sai umwana no mwiko mwateni umbi ya mwane gya kwa kwanile na semeri na kwege na kigimanga hawa kwa kwanile habana vanya saa habana vahodi tukoli alero 6 kwa beye iga nema ambyeye iga asa habana vami nda alia sabakari kutoka kwa semeri na kwege na nga obu amate weto bonya alakoba bobo chenkia kubu watika nuko wani kwao tatanya saa ayokorwa obuonkere ya se abali bakwanchire naende bakwaliganire etwale ko sabonje okunekere familia onyare ko bakoro kereria abantu ko ni kwao inga omusaje no mukungu ni kwa babegete babo mubero yamo naende mna kwa babegete igo onde byensanya ko bo gutoko soko batanana tebana abana tebana abayibuli osabana bamito Wasaba hivi vaito na basani. Ten. Ngonde vienzi. Iyo ora atavole. Kerikuwa abuata mirie. Na abuate ense moyo kuhile niria machivu. Ala ateko moko voli venga kerie kina. Abange tu atavole kinyomba kia abana vaho. Nesai ito tuavele lero. Abange muna abaivoli tu atavole kinyomba kia abana vaito. Nesai ito tuavele lero. Na abande mbaro vaje kuchitavole Yesu. Wataa kitago letu wala mwosaba. Oba konye. Bararama nganaya. Elinde wanya kwa wawu onchele. Konye abakena abanuwe baigula manganaya higa. Anya kwa wawu tosegeta sokuwelena. Na kutosikeima kocha seke kyo banena. Kwania radio ya Globo Radio. Na barari bonsi wala uyo mito chere mani ama tena bonsi. Biba wako buwatirana. Oba wako sise ni okwa vene. Na bo wone kisa emino bo ngai nye kira wakende ete kori yenjera yoko ikira abana ba asense kisi nyonye kiense sese ni amo na njine amate ya aneke gima chingu onge di wakende chingu ni chingi yejo korele chinga tiyaki na kubu amo no nyasao ito onde endele familie li amo no kwege na kwane tuensi ema ande ya mo kora robe tome ano waze kwa wakareke na onyanto kome na sobo iko miense Kome rane tuenzi amune amate yane. Asekele wakia mwabela. Na maruwa Yesu Kristo. Atora abeo wotoragelia. Na goto omo gano. Nganga kivuwa nchete nse. Mpako okerwa. Na ugatige ilo yonse asenge njie ito. Ito nyo mwaka nakare. Kwa nche kwa wako rekurubono kwa itaka nakare. Ekia yatu avota semeti. Asele na nikenia Yesu Kristo. Oyora mwabori ito. Amen. Mwane na abasisenye. Awara ayena kubagitea kubagitea. church. Wakir ko se wene biya mangana ina ko wanya ole ra sembe o chinga ki che bono mambe so bono maroba ne ki kwale ko bora avanto ver bata ta sembe o yomento to mecha kero yomento mil ka weri ne ki kwale ko bora sa mangana I were biya to ra to kwata biya naru den sembe ye teni so mo se chin sembe chani uje si teni so mo se na ki were biya wai ti ro biya moraja ki kwa kwata ra mangana ya sembe o mangana yo morandi ni ganya ren tire asinjira ya bene kegima na bana mo amatwari ngineran tinga nanda ta beri mario kandiringa oyore na mata ko iwa muna marika kale ko teva tigai go mangana moiko kale ko teva chikanisa tindi komenta go sekorosi tigango tokara mangana ayi so gutkubwa bana tinya bugata byakegima linda nya ko tokonya ase obogima bwakira rituko nane na abantu banyare ko bagucha ngo kwani mwanya getinga bonse ase babe ta kyol sari ko baganeria maya ko baganeria botko bi biya mano morali sese niwo biya mano mentori shafi gri koro denis mbosa kunu jama chani oje si mangana maya ke ma chinga ke che mono mambi ko sabono mono kama amangana maya to nya bwatira ase biya wanto beto wa tenga basira masua tal mangana ngo kwana mono agenda mono kwa mono itu chinga ke che ko ko bata ya mongo leta ase biya musongo na ki wala bata basa mangana ya maya achira ase biya sa mangana menge musongo wili nya garisi Mosongo tata, mo pasto yita tago sa incara anti mo. Mosongo tata, mosongo ay na mangando chenga nila. Ako na mangana ko sa niga at mo ako sa niga lang kiri ko ay sa buna mo bangga na bangga ko na ikuro yabo. Ita kento ko teba sa kene nga ang mangano mo pasto yara anti na mangana are buone na mangana are mechi na ande nta kento ko ira neliga. Abara abare ko yategera rambai yo sembaro ngati alko ba e ba tingi abaye tegere buna ba ma ringane di acha amuna mangana yara ndi gugoro yenka abairi aba muranga yayo mugakoro obongo bobochogete ogotonyo bongo kobeka bamura amo na muchiro gosali umwano uchire buwaye wacheto kabete nyimbonse Aba gaka kianda saba sege ti Moka manayende kwenara Ukure binto magega Weta maminja ye nyuma ya wana bao Weta maminja ye nyuma ya basurati bao Kumogu ambera Kuna nata wati musacho yole moyo Kuna mbata wati ya basacha babo vare moyo Inka chinyinge chiarama mire Banto wa chande kire banto to Chande kete bano Bako ura bana nga Nga mwano umuntu ya sinitu kumambira wana ba Yeso le igoro naro che nga kiara atoe Diga saringa nga ki Nga kiara abae Diga saringa nga ki Palibo osibara unile chinka chiaba nyene Omura mwure na kimoko tonya maongo Mwoko chiko ngambira umusuwa chuchire buwa ye ure Numu sacho eva nyolila vana buu kababere Bara senyo mbele di strong numu Baringo buu kababere Umae kuru mwamu asiku mbuwate na mangananga Nchwe chiko manyo chiko msipa, ocho chiko menye mwane kukorelo vone, kubwate mkau. Uko chongeli ya basuati vaino mwa chongeli ya vahiri, vaino mwa chongeli ya vahiri. Bariba hali na habana wa hande wa tabi, hali taba na habubono wa ambire bono. Ika uwe tuwe kachinko vokile kane mechi ya vanto. Ika uwe tuwe kachinko vokile kane habana wa vanto. Yeso le igoro, anyo tala ilanyo mwono uwe tuwa vuno mpasa andia. Abang yang baku dengan nabi hukumnya. Amangana nama kong, amangana ya tabar si cium baca bak Kristo, amangana ya ta konyora nyu tara konyora. Tuh apa sih aku sabar amangana ya konyore, tuh apa sih aku sabar amangana ya banyore, vali batara aku kira nyu unek, ekibe sana. Eh? Mutige usal cium baca bantu, kubi sabar nama mande, abana banyene buka banyore te. Bana muswati nyota bana bana bana abayi kubayino mo base ko swati nyomba cyabanto inka cyabanto inka cyamayiri utaraniwa ya sata ba ngamba ba se ko sarane cin ka bali ba nyo ba cin cha ama asabali ba nyo mane mo sor aya mo la nyo na ma ko ba timbu ati amanga mo la lion tiri e te ombe te ya ki ara tire li sa se mama ki ara tire mangana ma ya ko ran ya wanto na iba ba ko ya tegerra timbu ati amanga mu twara ko ya mbi amon Bimono, yo minto William yang kare se chin sama chano te kare na mangana maya kwa pekira sembe kwa kire so bere bia kwa te mangole ta sembe o mangana maya to ende to nyo na kurwa tire dio maya tinga 551556341 wede bia wede bia mwale no to kwa na ra sembe o na ende na ke kwa to kwa tire asa mangana ayo me kuro no kase ala kwa tire lo ende kire a uno murani ala tira mangana ayo Okay. Ma jadi gura sentra ya ovene. Ah, kene ke janda mentere mono, ke vinda te venga, oyo el namba to sigai bu. Atenge tu, tu aso atinto tu asalia ma na to kale ko chapalete a bu. Tu anda tu agora ya to munge na kurunga, to como tira y gato le entra bana. Ke batate na ki to muti ket. Kore anga ngo mo ande entra ya ve ka ya ve ka sentre to ngengo saba mento ko tra ma nyamanga na yo ita. Asoi lagi ni ka, tapi buat ram mengana guna korek ku. Namu nopo mencuri ni. Alah ina apa tera? Bukan semuanya kita tinggal orang kasih baik ka. Ayo minta dia ni si tinggal mau kerugian ni minta si. Naa kau ram mai gaya semua orang bawa apa? Gua sahaja mau yang cibut kau bea. Ia mana? Iwan itu banyak orang kurang bagus sih kalau boleh diucinga kita pun orang biasa pun orang kawan nak kuat kuat tidak bertangga yang mengoleh tasem beo nak kuat kuat tidak mengenai yang mengenai mereka mau buat kira sebab 5512080481 wajib yang mana dia? Eh nak kuat kuat tidak tasem beo yang ada nak kuat kuat orang kawan. Aida korin nyuci setua buat kerja, nanya akuan wan wan akuan nak tu ni buat kerja sana, nanya nak tua lagi gule. Cera bana ko yandi ya so komenta mu pastor ale entrezinga na rende linda ne lya kunye kyo ya mu ito bari ko atwa de ki family so bari ko uti atwa de ki family na bari ko kunye tikino ya omo asenye nche ya mu se yende bari ko mayi ne ni sanga mbiya mu na so ko rento bari ri ko ni ko tra ti kino go radio o te bari ndi na ki no re na o so ba te na beta late never Ang pagdi family na chia ng buro yung murong yung yego. Na bando ba tungo yung bago sa chisa ko di tayo chia mo. Na bando ba ako yung chorlia. Agar ba rek bishe, agar chia family mo sa yung kito rek. Na ako komenta chia yego. Na kaya ba rek tigno pa rek yung yego na aki. Na tuni po ate siya sa kanya chinguro. Na kaya lang talento mo yo. Aso ukupat talaga na sa murong yung no yego na busyo. Kira kira ya mo, kira ni aku baku mageka, mandi kidogo kidogo, kira tu ni orang usen tu ikere, ego jadi kan ni je. Kira ni ya ni esensi nampu kurang, jadi nak kau ni orang datar ibu kuana, ibu kuana tu ni ada ni esensi nampu cila orang ni cinta kau ni orang bantu ba, ba aku tu na nama kan, kau ni ba aku tangan na, datar ibu kana kau ni, aku tu bakal ni tu aku coro, kini ba aku tangan na. Aba wali bara mashati kibago kwana ngabona kwikire ko bamanyanga abona bawo kwana batangana igara barente changa moto ase program igara nabadinde ndabageni baswa unanga ti igara buge ibno wata tete zironyi kiyoge ige kuge ige tu eri singo tu ese kijimanye te kolema yukege kiriya kire kingene eri kiyatangana ingende ndi kiyabo atkurumaga Kerana tu mungkin tu arah lain dekoma ni yang ambil lah, so ini baru kurung je. Ini mahu beri orang nyata yang berlagi. Yang mana soalan terus ini sahur ceroyoh mahu tegar nanti. Yang berlakwa aman yang ciri utam de. Yang mana soalan lagi aku mulai. Biar mana mengana maju yang minta cerusha cinc sama cah justru nak kembali biar. Mulai yang teri beri dia biar. Beri biar. Kegemaran kebuat tu buat romo beri orang yang cukup orang orang orang awal. Yo quería yo no muy afana yo un comentario y creo yo mozongo una cuánide pasa chaval en vale va yani barapa yani abanaruma abana pachi batebya bayibabonga isoga igagaliga perinde abana abanyare ko koraki abanyare gutira magega kurwa saba iburi babo lakini oyo ege entonkero rarenge te kurwa somwa noyo eyo okuno botagura emeki abantu sana mono moni sina kero lide ose kwanyo rangina romo mwana olya omote bienga moi bueno mate nyoko galiga aki abasaja tago koraigo ka kinyo atabire kinyo bachia bakungwa baboraka mwatabire kinyo bachia basaja bande nje kina kina are komenta ona nchuji gotebe jo mwana bwo mosacho ndo no mwana mukungu ayora nyoro yo okote bigwenge nje yo kote bya bandi na kyure igwe omwana akwange na kyure igwe usange nyina uyumwa no yugo so yin muswatu mino gotego se abana bawo na isogari gariga Gusti nyoko gariga irindu banyare gukuanga akio kuno gotago de kiyomba cyabantu nyasaye tigaba avere tobakorera amasabo ntego amkorera uno yo omosongo motindi akorere kina akerorire kiyomba cyata kuiru kinyinge tingwa tukendo morali kwani mwao no mwano na bonsi bela seko asema manyage tinge na bakwani ya bagaka bonsi pina bangina ubotukopia asaya oyo mbiyemona mungana maya chinse mecho yo minto agoro kwa nga yo minto Jerusha chinse moche justo ni wakire kwa sabwere vian tara wato kwa tera sambe wakire kwa sabwere vian watange ya moyo minto milka o eri nere ya sole wakire vian wakire vian nake kwa to wakire tira wano mwana wawan na ndeda kyo kubo raso mwuro vire yon kwa vire yon wando chinga sebinta kwa ka niko vire vye kene wano nogo sabalende no manete gato konye Ndinde mangana itwa taibua tuyale ko bato wonjo leria Yemana mangana maya chinse mecho bagwende yoto kadera wa usiga laboratory chinga chabono singa ke chabono mambi usu 201-469-1676 na lorente bello ande to kwa monente tu weba kwa monente wa sembeo chinga kichonsi kwa tena sere dio manya kitinge yo minto florence nyaboke yo florence nyaboke wa arabia o kona tona to wata bien ngene ngano to segere to bien mangana maya chinse mecho api tamayo chinse mecho alabama wa arabia Iko rada ne chimia ona ke kwale kwora samangana bono bono kwa kwenye ambia muna sa hotel meralie se kwenye kati yon siki ko toka nye paka kuna di kire di kuchu sa wotu kukati mangana yari nga mangana yara yara maya oyo minto pita mayo kwa na monake mangana yari nga mangana yara maya mangina family life mangina family life kwa kwa teka lumura ndia una anya vikire ya saiga mwete kewa na batu kwa ya iwa abakama nabanene ya satu igure ese birengereye inde to gato ko yakoze kera mwana yubare kira ase enyumba na kira ase kebori se cinquano so kurigereya muno so kugania ayonzi pigare sa mwana bantu na igara abaga kohera na kero to kugira video ye ya sai kya gera kuna bono kwete samari kuna boko yakwana gocha iga ni igari uriyo dari ko yavuata ukobogera tuli tubuate kiagera tuabe togotebwa nanda magana jage ndere murani jage ndere kunya teba yuka yuka nyiro re yuka yuka yuka yuka yuka famira ev anyiro re yuka yuka yuka kikita kireneki na abaga ni dimi kire ndonge toto kwanya na tokonya ne system ye ron sipire tyo ekiera ko tere bo semye we chingira jones bi butukubya mbiya mono Mbiya mono pita ma yo jinsa ma jala ba ma wa kiri wasa wairi wiyan go jinda kuru en sebe yo tra ko wato gara wata era na ki wato wati re jinga ki jia bono ma biyo sa bono mora wiko wate emo di ne kore ta sebe wa bantu wita bangke emo ra sebe wa kore ne tika ngota binga wata ngke emo di ne kore ta sebe ya ma se emo ndara ji ko wato ko moro wiri mo yo minto mo kaya ti ko me wasa ki wato wata mo yo minto charles mo kaya a wiri re biya Okay, to you no mong no mokaya. Wait it a bit. What? E to a co water as and be waited a bit, and I keep water of one of our bars and semi yo. You go on to Chenago City, and semi, you can go to grab a global radio canamama, Miramaya canamama, and radio and call at underwater 763-843-68-968. Hello, wait here. Hello, wait here. 4054 8568 37 Nyolanga abantu bande bekanansira se kirumbara bare abande ne kituke bakoro si bakona gote bango musaje mbwate no musaje odere gwero smando manakwera na sembeo Somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, som Wewe vya kwenye manaki watu watu nense mpyo. Na kubwa tiri vya kusa. Na dende kadega tayari na mbiya mna soko ngali wageli na inchinda kwa na manga na vira tato. Di favori tanga ni kuira soko na ni morandi ya yu vina risiote vira manga na maya kusa. Niga kundi kero yomo. Asinchira yamo kusi yende. Ayana arato ge endre da na arato bwa tayari kira to bieta simichi. Aina ara manga na tokorora. Yente kadeng kelinga tumu sawanya sai atoponya sobole uweito na ntumwa ya bantu tote mango kwa kepisha ndote kutinde kwa bantu bana ndote kutinde kubira chibunda buna tewa uwa mwana linde kirengan aya kwa ndira kero yomo asi familia umungina umugaka umwana at least kero ngonto na kunwa injira be kamanga nayo ngote gato sabango mononga kena kia karatole na andi tigan kotoro etu wonchereria ucha sama gimaito ndia mono ngaralia mangana maya chinga ki chemo mo bi usa mo mara wa ko bata kana na cha wa to wa tri ko yo ko yo ke ne bi no to we re ba tanga ya mo sa sembo ndare na na se mi to na li cha to ko le ro mo ro bi yo mi to dro si ra chi ta mo cha yu se ne ko mo se no to wa te we re bia na ru ran se me yo mi to me re chi sa mo cha ta lan ta te ko mo se no to wa te we re bia Ningo nde to kota gere dia mai tinga man to ba so ira ba ta nga ba so ira ma swa ko ta nga chen on da sem bio ko gole tere mo ro ri ya ma se mo wi ka bu a ki re bo so wi ka bo ri ko bu ta kana na so mo ngura 973-641-9528 na ki wi re ya ai wono Genda ko wa mona intu esi mbaya wa stingo mbanya studio bigo se no to buatete ni mbaya tenga chira ni obega tani ibere wano tingo mbanya nga no to nyole bujen se me yo esi mbaya wa stingo mbanya kose wato buatere se me yo were bia mbaya yo were na wanku buatete kabisa mbaya mbaya mbaya kiki mama nga nana kiuro chukwa nyole la sembio na ina na kiu kubo ura wano mbaya wa mbaya mbaya gacha si mbaya ki rena gata si mbaya ki ingia anda wa mali yanda nanjina tu arangina abantu baitu ta kana ramba ya tegera ba kana banene linde abondo chenga ga veire na anda majia na boku bueno no ma to nyara na to mani tiende iba gacha sin chire rengia nta mente kinde ngono ko yata kuna na mangana ya na mapong iga so apa kana jina bo mu kayu chine nja abantu nda ande iga mangana iga cha buyo mararia sin chire wene Mbiyo mwana mwarali ute simba ya wazi kuruji nsa mwache sitoro bii nneke nga watu buwate ruwe mwale mwenye nchoka tingu mwenye kose noto buwate tini mwenye tinga kuwa rure fotu wate kose njero kare o mwale mwenye nchoka wairebe ya ni mwenye tinga ura soro kendo mbiyo mwana kekima nwenye turatu buwata bie nseme hii ni mwenye tinga noto takere ya taasiri diyo mwenye tingu mwenye kapo siri tingu mwenye kose kuwa rali de awanto weito heke noto la asembe mwenye kapo siri wairebe ya Ano korangai simbangu tiga ratus kalian sembio untuk tuh kau nita mantu nawan tuh cuma ratus sembio abang kaki mampi mono negi dengan waktu buat beraya cingu cawan nomor mampi usah nomor apa nomor uliu kau nyolir ratus cingira jangan geng keranu untuk itu kau irani aja aku teraku yo minto harus mandi aku tebal mengenal apa aku kaki mau aku tebingi gentu kia tiga ire nepe ubu milibu aja mono aku sawo mana ne amau wal meraja usin nato waso mau mau ikiri ya. Mamba wang Tegire

ande ni kona ari kuira ni ringa mbi amana asaba mento bonsi aba tegereide abo ga ba menteide ige ento na ari kosapan kirina ni asao ito amangana ya iga tiganya ari kaba otokonya ili tunya ari kaba to wonche ili kurua se obo gimatua beto komenya chinga kiki ya itire ili inde tunya ari kaba na vila nyari kana asinche nere tuwabuni lichini umbachi abana baito Kasi tu abu na chini mbati ya bayi bayi bayi to. Kala tila anga kero. Io mi indo giovenali se ne era sole ne era sole ne che quale ancora a senza per buono ma va via mano moraria pore monga de che era un monte hai ci intervini mo che va tu guarda te rende buono ne di cura mo dico e che nare cote anche ringa via mona se vi pagari a bene ne ende via mona sa niente va dire va cote che era manganaia nare che sa vanga ngatiare kobo mokoko Amangana ga anyare ko ba ko konya inte muna umukwani amane yamate ya ne yonsi na ba minto bonsi aba anyare ko ba ko tegerera ikyagara mangana ga ga banchua yasao nyarete chinga kichia eti wenerete ibyo tunyare ko ba to kora obunche ya sikinyo mbacheito ne chiamate cheito imiti ne menge kolera abantu n'abandi bakorera mu nabono yo minto musongo n'abandi n'umwongi na kiruso mu bakwani n'abantu abanga abandi nanga kienda abandi batakwana sembeo lakini kitwale kwa sababu kile abana banya saa tuwele yuriya na saa tuwele ili yuriya na saa eka to iwele ali na sara tu sisi ni na onyento kuiwela na vera vera si nkomo na onyenya saa kuto sisemia kuitira se keu ki abana na abaki kora abikira sama okaitu ile tiatole benda kuiwele yuriya monele kinga kichons kubwa kutaiwira na kubwa monongo tewalende nga tewa nga niko toko nga kuwezira litu kashiri utuko na kuhunchole dio lakini mtu niko toko yandera ufwana mtoke kero monene na igole eoro kiewe kero linga tuwa kuwanile kuso monono kuwane uja asetole kundigo tuwa choje kutaiwira kongo sabanga nyasawa itato konye tuiguere na hindi tuoncho lirie na tuli hindi kira yomari hindi ensemo ya aje tuu chiko soye saki itali yao tuu chiko soa asu utaga niriko soa umu wangina usawa ivoli mutika avana avana mutika ava ivoli na ava amate na ava hiri mwenyare kwa mungu tiga varia nyasabu hata niri kono na narewe ikiri yavu asi kora nganchire nsaba na bongo saba ili inde tokole rabi iyo mu na bongo saba ili inde tokole to sabango tate nyasai umwana no mwito machen wae wivu wako na wane kia wakuanile na inde wakoli wikiru kwenye kwa sobo vima wito na asi mateita asi mambi avono abo igone moro baba kigima ebiyo abana ba bakina banene bari nyori biyo biya umwe kwa rubiriti banyara kwa bakonyo asitu kuri are one bitwa bo sabo mwancho nkiringa tokonye tunyare ko batoko ba abakori birinya na kubwa kwa baba tegerere na ebiyo tunyare ko ba tokonyoro wonjereria wikinkoro na bogo nikiamate cheitu akuwa munu na endo tu abere nyasaye ta situa so kire na tu ajiri kwe na bugeka maminje yoko ni kwa bona bana ba bakena bana ba tegere ile ditu ki marandi are ya sibi kuri are ya nili ogiri yao ta ki nyasaye to oto sisi ni kro yo mo ito ni amate yae individually bona tu ayo koleta abami tu bagrobo radio asoma asitu ukiwa bonene na wotebia ngambi ya mwono nyaswa itasi mchenga ndeto kwa bawa wa semi nubu ngeini oge ndeto kwe uru kia asira tia hapo kwe itira asipari ili itali ya ulige ndeto kwa bako na kuimokire liko igoro merobe liko buwate ase uko igora merobe ikita ikene wangirele nenye nyaswa kwa nyerebe kilasa maokau obo mnyakiru wuna omorai na yonsia kore kasi mchobo nilabu hao kweta niko nyasaye ito nivirengele liko buwate vio kuigure station yende alio sensie ito ya usia chito aleto kukua na tuome ya naba naba minto abosia sobo sio tata nyasaye ito aloko sabobu jabu hao wakende lako isa nekia gira ayo niko kurubionzi emelo vile yu tuanyetekile sama oka hao kwa ya kwa kwa kwa ko wakonye na soe tuwe kila bago soka na kila waku irana konye kia mati kiawa asubu amo abo ikona awa minto wa grubo redu mwe bonsi ti wago tegerera awa ukuwa na awa kiriti na soe tu bonsi ubasisini kwanya awa minto wa telephone messages ase chikonferensi chonsi chiamu wasini chiawa tuko ikiyama mbinyasaye bonsi tuwasabiyo nyako woko basisi etuwa achira asore toko teba na tutumie mune kiyo mbekege kemo asobu amo ilitu nyako buwata na monaye asobu kuri nchiri ya asobu ikubu nchi tuwaseme toko tutika na wendako tuluwane litu kase litu kuna kubwa mono asumo basore elasa wa mindo kenya na boi kona intu asobu tuka ase nchiri kuitikira soro la aramu na intu na indikira nyaka na utu umeanya se mambia se mbeo hivyo ya olipa kwa sons kia tuwa voto se mete asirita ya Yesu Kristo ya Roma vori ito. Amen. Amen. Biyamono morandia abantu baito amware ngase mbe ochinga kiche bono mbe gose bono mwa batu ngende nga mwase se niwe bya yokuru bikene bina nabarende we kaje to kori yange ko to kumera na aso amaro bari wo ko irole ro muro bryo chinga kiche mambia ne kerongo chiko gote bya nga chinga kiche mara ko batu we ba ko ba mona ntwe kero to chiko kumera na sembio aba gusi global radio a singin cho yo muro bryo we reso ni yedi to kori yange ne ngini nga watu wa trebya amari yo ye kero to ago kire na go kwana yonchi Obu ya buo manene weka topo tere kege mana kie kwe rango kole tera oga tera kwe lidi nye rango kote wanga nintere obu ya buo hao.